निगोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा, निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा, कटीली तेरी अखियां जैसे नोब रुगीली नाइव दा, निगोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी पैंकी टाइप दा, कर डांस बसंती, कर डे डांस बसंती, ओ हर लिमिट की हाइट पे चढ़ के डांस बसंती, कम ऑन डांस बसंती, कर डे डांस डांस डांस डांस. When you see me you go wow now, you want my love you want it now now, you see me dancing up a storm. Hey, Basanti, tere ghar ka address bol de. Basanti, tere dil ka tu gate khol de. Basanti, fist product, bas ek smile hai. Tu zar se paon tak puri missile hai. Kisi hit gaane pe jo kamar matka degi tu, pura nahi te chain mil jaye pauna aadha. Aashikon se dance basanti, dance basanti, dance basanti.